program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma porozumienia Polski i Francji w sprawie pracowników delegowanych. Był to jeden z głównych tematów rozmowy premier Beaty Szydło z Emmanuelem Macronem. Rafał Trzaskowski, wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, zaskoczony tą decyzją jest Piotr Misiło, poseł partii Ryszarda Petru. Dowiaduje się o bardzo ważnej, strategicznej decyzji dla partii z mediów. Nietypowa interwencja funkcjonariuszy w Elblągu. Złodziej sam wezwał policję. Nie ma porozumienia między Francją a Polską w sprawie pracowników delegowanych. Ta kwestia była jednym z głównych tematów godzinnej rozmowy francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z premier Beatą Szydło w Paryżu. To właśnie Francja forsuje zmianę unijnych przepisów w tej sprawie. Polska jest im przeciwna, argumentując, że uderzą one w polskich pracowników. O szczegółach z Paryża Wojciech Cegielski. W czasie rozmów w Pałacu Elizejskim przywódcy Francji i Polski przedstawili sobie wzajemnie argumenty za i przeciw reformom. Emmanuel Macron mówił, że będzie bronił interesów francuskich przewoźników, ale uważa też, że są one zgodne z polskimi oczekiwaniami. Liderzy nie osiągnęli porozumienia, ale prezydent Macron liczy teraz na rozmowy ministrów pracy z obu krajów. Chciałbym, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu i o tym rozmawialiśmy. Przede wszystkim wszyscy życzymy sobie, żeby zwalczać nielegalne praktyki związane z delegowaniem pracowników. Chciałbym, aby doszło do dwustronnego porozumienia naszych ministrów pracy, abyśmy mogli ścigać firmy, które nie respektują przepisów europejskich. Premier Beata Szydło deklarowała gotowość do negocjacji i podkreśliła, iż wierzy, że uda się osiągnąć ostateczne porozumienie. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego. Z Paryża Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według propozycji Komisji Europejskiej osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywałyby te same wynagrodzenia co lokalni pracownicy. Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej argumentuje, że stracą na tym firmy z regionu. Rafał Trzaskowski, wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy. Zaskoczony tym jest poseł Piotr Misiło, który ubiega się o funkcję szefa Nowoczesnej. Jak mówi, dowiedział się o tym z mediów, a jego zdaniem tego rodzaju decyzja powinna być podjęta w porozumieniu z innymi liderami Nowoczesnej. Czuję się bardzo niezręcznie, będąc wiceprzewodniczącym Klubu Poselskiego Nowoczesnej i kandydatem na przewodniczącego, kiedy dowiaduję się o bardzo ważnej, strategicznej decyzji dla partii z mediów. I myślę, że tak być nie powinno. Liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru poinformowali dziś, że wspólnym kandydatem obu ugrupowań na prezydenta Warszawy jest Rafał Trzaskowski, a dotychczasowy kandydat Nowoczesnej, Paweł Rabiej, kandydatem na jego zastępcę. Podczas sobotniej konwencji krajowej Nowoczesnej ma zostać wybrany nowy przewodniczący partii. O stanowisko będą ubiegali się oprócz Piotra Misiły dotychczasowy lider ugrupowania Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pichowicz. Średnia pensja brutto w październiku to 4346 zł i 76 groszy, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najmniej zarabiają pracownicy niewykwalifikowani, a najlepiej przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, dyrektorzy i kierownicy. Kierownikiem budowy jestem. 8 tysięcy dla szefa to jest dużo czy mało? Brutto mało, netto może być. Ja tyle zarabiam i właśnie jestem szefem. Wśród tej grupy menadżerów są też ordynatorzy. Agnieszka Zgierska, dyrektor Departamentu Demograficznego Badań Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. Czyli osoby, które kierują całą jednostką, więc są tam też i lekarze, i dyrektorzy chociażby szkół. Teraz jest problem z pracownikami fizycznymi, ponieważ wyjeżdżają za granicę, żeby zarabiać więcej. Stawki powinny być dużo wyższe. Średnie miesięczne zarobki pracownika niewykwalifikowanego to niewiele ponad 2600 zł brutto. Próbował ukraść piwo i sam wezwał policyjny patrol. To nietypowa interwencja w Elblągu. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latka w sklepie przy ulicy Nowowiejskiej, relacjonuje Jakub Sawicki z elbląskiej policji. Podczas interwencji policjanci usłyszeli korespondencję dyżurnego przez stację. Nie dochodziła ona jednak z odbiorników na mundurach, a z kurtki 37-latka. Znaleźli przy nim radiotelefon, który był ustawiony na policyjną częstotliwość. Jak się później okazało, zatrzymany elblążanin nie tylko słuchał policyjnych komunikatów, ale jeszcze nawiązywał łączność z oficerem dyżurnym. Po wezwaniu funkcjonariuszy przez ochronę sam w stacji powtarzał: proszę o jak najszybszy przyjazd patrolu. Mężczyzna odpowie za naruszenie tajemnicy korespondencji, grozi za to do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Na początek piłka nożna. Tradycyjnie po Lidze Mistrzów czas na Ligę Europy. Mimo porażki awans ma już Arsenal. Londyńczycy przegrali w Kolonii z miejscowym FC Köln 0-1, a w składzie niemieckiej drużyny był Paweł Olkowski. Pewny awansu Zenit Sankt Petersburg zwyciężył Vardar Skopje 2-1, Lokomotiv Moskwa pokonał Kopenhagę także 2-1, Athletic Bilbao ograł berlińską Hertę 3-2, a Rosenborg przegrał 0-1 z Realem Sociedad, który zapewnił sobie udział w fazie pucharowej. Z awansu cieszą się już także Victoria Pilsno, Red Bull Salzburg, Östersund z Nicea oraz Steaua Bukareszt. Rozpoczynają się właśnie spotkania m.in. Milanu z Austrią Wiedeń, Bragi z Hoffenheim i Evertonu z Atalantą. Koniec roku za pasem, czas więc na podsumowania, wyróżnienia i plebiscyty. Zainaugurowano 83. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Nominowanych jest 20 polskich sportowców, którzy dali nam najwięcej radości w mijającym roku. Ostatnio triumfowała Anita Włodarczyk. Nasza mistrzyni przyznała jednak, że 2017 rok nie był w jej wykonaniu aż tak spektakularny. Widocznie tak miało być. Nie było mi dane, żeby pobić ten rekord świata, chociaż było bardzo, bardzo blisko. Z drugiej strony mam motywację do dalszego trenowania i bo wiem naprawdę, że mogę ten rekord pobić, to mnie motywuje, żeby dalej trenować. Na dzień dzisiejszy podjęłam decyzję, że będę trenowała do igrzysk. Nie ukrywam, że fajnie by było powalczyć o ten trzeci złoty medal olimpijski. Będzie zdecydowanie trudniej, bo niestety już nie jestem coraz młodsza, coraz starsza, ale z optymizmem naprawdę patrzę na dalsze trenowanie. W tym roku tylko skromne Mistrzostwo Świata. Brzmi zabawnie. Na koniec koszykówka, bo nieźle w Pucharze Europy radzi sobie Basket 90 Gdynia. Gdynianki pokonały w Stambule miejscowy Uniwersytet i 104-72 i wciąż mają szansę na awans do następnej rundy. Najskuteczniejsza Amerykanka Kalia Koper zdobyła aż 31 punktów. Porażkę poniosło Artego Bydgoszcz, które przegrało w Szwecji z Umeą Udominate 72-86. Bydgoszczanki cały czas są jednak w niezłej sytuacji. Blisko pierwszej wygranej był AZS AJP Gorzów Wielkopolski, który grał na Łotwie. Blisko to mało powiedziane. Gorzowianki prowadziły przez cały mecz, a w ostatnich sekundach rywalki wyrównały i pokonały polski zespół 86-85. Zabrakło niewiele. W dzień od czasu do czasu wyjrzy słońce, miejscami spadnie deszcz lub mrzawka. Rano mgły, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i miejscami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie najlepsza szczoteczka elektryczna od Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Odkryj inteligentny system czyszczenia i ciesz się bielszym i zdrowszym uśmiechem. Teraz za 699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Stop. Zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste. Oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i wskocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Piotr Legutko. Witam w późno listopadowy wieczór. Jest taki wiersz Zbigniewa Herberta, bardzo znany. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Nie tylko guziki oczywiście przetrwały, przetrwało wielu świadków, może nie samego momentu zbrodni, ale tych, którzy byli tam i widzieli, świadczyli i musieli za to zapłacić ogromną cenę. To, co działo się z ludźmi, którzy byli w Katyniu